موسیٰ لن نصبرا الذلۃ والہوان الذلۃ والہوان بسبب الکفران دیم عذاب اذ قتلتم نفسا کی جوڑی گی عفونا اور فتاب علیکم دا دوار مستقل واقعی ذکرہ عفونا انکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون ندی عفی نمراد عفا دا احلاک ندا او فقتلو انفسکم کی چکم امر دے ندا خو منگوی چی امادہ دا قتل دا زان وجل دینا معافد اہلاک نشو کنا آفاد ہلاکت نشوا ہلاکت نے بچ کرلا افوناکم فتاب علیکم معافد غتوی وعید قتل وعید قلتم یا موسیٰ دی زینا تفصیل دا غدیم عذاب اغسد الزلتو والہوانو بسبب الکفرانے چکل د اللہ د نعمتنو ناشکری اکڑا اور انکار اکا نو بس خداوند قدوس پہ عذاب د ذلت او د مسکنی نازل کا میدان تی کہ اللہ پاک من و سلوا دی باندی وار پوار بقدر ضرورت اللہ را لے گل نو دوی ناشکری اکڑا اور وچ دے یو قسم تو عام خو من خراب کرو او مزہ نشتے چ ار وقت سار و ماخام یو قسم خوراکی نو پدی خوراک کے تبدیلی پکار دا او دا تبدیلی چ وا نو دا سوال دا تبدیلی تحقیر دا نعمتو اور کفران نعمتو نو پدی اعتبار سر اللہ پہ ذلت اور مسکنہ راو لے گا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اَوْ كَلَ چِوِيلُوا تَاسُوْ اے موسیٰ علیہ السلام لَن نَصْبِرَا ہرگز منگا صبر نکو عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ پَ يَوْ قِسَمْ طَعَام بَانْدِي وَدَلْتَ سوال دے چی يَوْ قِسَمْ خُنُو دو قِسْمُ فَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ يَوْ مَنُو بَلْ سَلْوَاو نو دا خو مستقل دو نعمتون دی او دو طعام دی او دلتوی چه طعام واحد نو فتح الرحمن دی جواب کئی چه دا وحدت پا اعتبار دی عدم تبدیل اور عدم اختلاف سر دی علا طعام واحد لا یختلفو ولا یتبدلو چاہی کہ تبدل نہ رہتا اولا یختلف اختلاف پکے نو گڑوڑے مانا پکے خا گڑوڑ نو مانا منو سلوا منو سلوا نو دا گڑوڑے پکے نو او تبدیلی پکے نو بدستور دق شئین اللہ ورطور قول نو طعام واحد پہ اعتبار دی عدم تغیر سر دے چاہ بدلے دنا لکہ او سڑے ہوئی چپ دی مدرسہ کی منگتا ہمیشہ دے پارے یو قسم خوراک را کو لکھی گی مانسا ہمیشہ دال یا مثلا ہمیشہ وخا ہمیشہ یو قسم تو یو قسم خوراک دے تو خوراکین خواہ دوی چی ڈوڑیم بھی او سالن ہم بھی خو مانا یو قسم زکی چی لا تبدل ولا تغیر ولا یختلف پہ اعتبار دا عدم تغیر سر دیتا طعام واحد وی یادی موجدہ دا چی طعام واحد زکوی چی یوکلو مجتمعن چی دا من بغیر دا سلوانا او سلوا بغیر دا من نبا نخوری کی دلا بلکہ من مع سلوا او سلوا مع المن بخوری کی دا پہ اعتبار دا اجتماعیت سر طعام واحد دے لکه سره وی صدیو خوڑا وی وقت میو خوڑا وقت سره دی دوڑای نی خوڑ لیو فدولنا ربکا فسوالو کا منگ دی پارا درب اخپلنا معلوم شوا چه توسل بی ذات الحی دا قرآن نصابت ته الدعا بی توسل ذات الحی چه یو سره وی عالم سخا استاد سخا او یو زبر سخا لارشی ورطوی چه ما دی پار دعا غوارا بلکل جائز دا فدولنا ربکا او عمر رضی اللہ عنہ چکلا نبی علیہ السلام طویل مال اجازت را کا عمر لازما نبی علیہ السلام بے شک لارشا خلا تن سنا فی دعائے کا یا اخی رور گوٹی اگر دعا کو میرے نا مال بار اب دعا غواڑے یخرج لنا چوباسی اللہ منگلرا مما دغسنا تم بت الارضو چٹو کبھی اغیل رزم کا زرغنی اغیل رزم کا پزمک کے زرغنی گی او نسبت مجاز اقلی دیام بطر ربیع البقل پشان من بقلیا دا ترکارو دیزمکی و قصائها اور بادرنگ دیزمکی و فومیها اگد دیزمکی و عدسیها او دال مسور دیزمکی و بسلیها اور پیاز دیزمکی دا بقل قصا فوم و عدس و بسل دا سدن او غختل او دا مطالبه چه وا دا لوج دا تحقیر دا نعمت نوا بقل عام سبزو توی قصا تری سوکا تر لگو گده اور بادرنگ کنا دا بل شان لشه دا بادرنگ او کری امور توی خوچه کلا دا گرانی نو خلق و تا کیره وی اچرزان نو بیار تا بادرنگ وی وفومی ها اوگا اوگا خو پیجنه کتوایی چه پی پخیگی او پا غرو که ترکا چوده کیگی او روح المانی یو مانه کرده چه فوم الحنطا غنم تم وی نو که فوم غنم شی نمرات پن ترنا خبز الحنت بشی غنم یعنی دوڑے عدس دال مسور دا خشے دے و بسلحا اور پیاز پو فن دا خوراک کی بنی اسرائیل دیر ماہر ہو انتخاب دا اشیاء خمسہ ہو کرے دے لیکن اتباؤ کی پتن شسو خو ناشنا سے جنو انتخاب کر دے زکر چه بقل سبزیان دی او سبزیانو که حرارت اور برودت دواروی سبزیان قسمو نی کنا ناغی اغم مشترک دی وصف حرارت اور برودت تی پارا داسی سبزیان را که چم حاروم وی ام باردوم وی گرمی سڑیم وی چه مزاج مونا خرابی گی او بیاو گورا قصا بادرنگ کیری او دا بادرنگ بارد رطب دیخا دی اصل اثر چه دی اغا یخ دی او رطب دی زکا چه تازه شنی او عموماً دا شنه خوڑه کی گناو چه خونی بیا شنی او اثر کی سر برودت دی یخواله دی او وفومی ها دا اوگا اوگی پا مزاج کی حرارت دی و دا حرارت مال یوبس تے اگا اچھئی او پا دی کی حرارت تے عدس دال مسور بارد یابس کی سواد چنون نور دالونو کی مزاج کی برودت تے انو اگا بارد یابس تی بادگیرم نی اور بسل دا حار رابط تے پا دی کی حرارتم شتے مار رطوبت سنگا زبردست انتخاب کرو تو قالا اللہ ورتوی اتستبدلون دا اتستبدلون کی دا استفام للتعجب دے او دا تعجب پا جہل دوی دے اتستبدلون آیا غوار تاسو آیا طلب دا بدلولو کوا تاسو اللذی دا غرزق ہوا ادنا چی معمولی دے پا مرتبہ کی بلذی پا مقابلہ داغا رزق ہوا خیر چراڈیر بہتر دے سمانا ادنا مقابلہ دا خیر دے او معمولی مو آیا او کہ معمولی وے نو پا معمولی پہ اعتبار دا خیر سرا ورنہ مطعومات سمر دی نو آغا اعلا دی منگ دی پارا خدا تقابل دی و جنہ دا خیر دا مقابلی دی وی نور تا ادنا ویل دی نو ادنا چگا معمولی دے کم دے پا رتبہ کے پا مقابلہ دا رزق ہوا خیر منو سلوا خیر دے عمدہ دے او دا دال مسور ادنا دی دے پا مقابلہ کے او دا تعجب سے چھے خلقو نا پویو دا سکوائے او کہ خامخ غوارے اے بیتو مصرا زائے کشے مصر تا سو کوئی چھے مصر نمرا اگا مصر معروف تے چھے مصر تلار شے وہ خصہ خبر چھے مصرن کی تنوین لتنکیر دے اے بیتو مصرا زائے او کلی تا دا کلو نا زکا چھے دا سبزیان خو پا کلو کی کنا آل تو بخل غورزی او آل تا کی کلو سر پٹیوی آخلق آباد کری او بوالا ورکی سری ورطا راچی دا خوالتی مرزای کلو تا فین لکم ما سلتم بیشکا ایبل پارستاسو حرغشی چه تاسو وقت زید زید خار تا زید وضربت علیم الزلہ اوال شوا پدری باندی الزلت و زلت اوال شپی والمسکنت و غریبی ذلت اور مسکنہ کی علماء فرق ذکر کی بدن سرا اول مسکنہ جگہ تعلق دے مال سرا ضربت علیہم الذلہ علی شاپ دیوان ذلت اعتبار دا بدن سرا بدن ذلیل شا ذلہ کرے شا او زکہ چکم شے دوی وقت او نغا سبب دا تذلیل البدن ہم دے والمسکنہ او فقر غریبی اعتبار دا مال سرا معلومه تی واغسته شلا او پا بدن که ذلت راغه بدنی ذلیل رسوا کرشلا یا فرق داده چه ذلت پا اعتبار دا ظاهر بدن سره ده اور مسکنت پا اعتبار دا باطن سره چزره ده نوال شوا پا دیبان ذلت پا بدن ظاهرن دی رسوا والمسکنه اور فقر احتیاج حرس و لالچ پا زنو دوی که ظاہراً ذلیل و خوار اور باطناً حریصان اگرچہ مال سواشی نو بعض خلقی چھ مال دیر زیادی و سرد دیر زیادت دا مالنا دائی خوراک دا مال موافق نی دائی لباس دا مال موافق نی او زرے مطمئن نی چھ سبا خورما سبا کی گی ما خام بس کی گی نو پزرکی حرس سواوی او بدن یوم رسوا او ذلیل وی نو کہ چر دوی مالدار او فرزن نو از ذلت او فی ظاہر البدن ظاہرن خسپکو کنا والمسکنا ای فی باطن البدن فی القلوب نو پہ اعتبار دا زن و حریصان او پہ اعتبار دا بدن سر ذلیلا لباس دا فقرا چلی دلی کپڑے نگا بای سری خم مال والا بی کو چیتری چلے پخپو بای سپلے چیتری آبے دیو لس اتو روپوی اغب مشلی دلی او پیسی با دم ری چی اسخا کی گی با او اغیل با دخپل و پیسوی سابم نرازی خو چی تری با چولی دیتا زلت وی مسکنوی او بازی وی چی جیب کیس نی خو خش اچولی چاہی تا بیتاج بادشاوی لکی گی بیتاج بادشاہ خو پی جنے کنا چی جیو که با ایس نی خو پا سر با دسلو دو سو روپو توپای خو با یخی گنا او جیو که با ایس نی او سپلی با پیزار با خد گرانی او جامع با خد صفا غستی اگه بیتاج بادشاہ ده او دا زلیل و خوار دی تونگری بدل است نبا مال او بزرگی با عقل است نبا سار او تفسیر و کلام المنان دیده که دقس جمره لیکلی دا آدی پا ذلت بانے افسوس و جڑائم کرے دا دیوی گورا ضربت علیم الذلہ علی آزار ابدانہم والمسکنہ بقلوبہم اور بیاوی فلم تکن انفسم عزیزا ولا لهم حمم عالیہ بل انفسم انفسو مہینتن وہممہم اردع الہمم، نمانس نفسن زلیلا او بی ہمتا، بس ہمت بی ہمتا، ہمت منو سس پس. کلام المنان سبب نوے، وباو بغضب من اللہ، وباو سکب ماند سوار سرکی وخست ماند استحقاق سردا، وباو اے استحقو، وباو مستحق للدوی فوجد کفران نعمت سرا، بغضب من اللہ اید اللہ پا غضب، او غضب وی لکی گی سوران الغیز آغسی تیزیدو توی لکی گی، او دلتا مراد دا غضب نا اثر دا غضب دے، او اثر دا غضب سدے عذاب دا باری تعالی دے، لکا خازن وی ارادت الانتقامی لمن عصاہو، نمستحق شلل دا اللہ دا غضب اے دا اللہ دا عذاب، لکا چھتا چاہتا غصہ شیخو تس بولو کہے کانا، او دا تس سیشے وی خدا بل سپیر دا تکلیف دے، نو استاقو بغضب من اللہ الانتقام ارادۃ الانتقام لمن عصاہ، ذالک بانہم دا ذکا بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، دا خلق تھیو یکفرون نو انکار کو بآیات اللہ اذ اللہ پاتن باندی، ویقتلون النبیین او جلب پیغمبران بغیر الحق بغیر دا حقنا، بغیر دس حقنا، الحق کی الافلام راغل دے معرفہ کرے دا، یعنی ہس قسم حق نو پدی باندے، چرا حق اگا سبب دا جواز قتل ددی ہوئے، بغیر الحق کی ہس قسم حق نہ دنیوی او نہ دینی، ہس اعتبار سرا نہ ددی خلاف کرو، نہ اخلاقی جرم ہو، نئے عملی جرم ہو، نئے سے دینی جرم ہو، اس قسم جرم نو بغیر دس حق نہ. اس دیدے کے دا سوال، چونکہ گورا سورت آل عمران یہ وشتم نمبر آیت کے دغ سے آت راغل دے فاتلی ویقتلون النبی جینا بغیر حق، التا الف لام نشترے، التا بغیر حق نہ کرے راوڑے دا، ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق بغير حقنا، سمعنا بغير حقنا، نہ حق صغيرا، نہ حق كبيرا، نہ حق اعتقادي، نہ حق عملي، تشغنا نس حق اعتقاد دي کراتا، دلتا بغير الحق بغير حقنا، اس قسم حق نو چرا حق سبب دا جواز دا قتل دوی گرزے دلے، اس دیدے کے لئے سکدانہ ہوئی چی بغیر حق دا معلوم اشوا چی دی انبیاء وجل خو بغیر حق حرام دی، خو آیا بالحق با دا پیغمبر وجل جائزی، او پا حق سر چلی چا وجل جائزی نو آگا پا دری طریقو سر دی، لیکن نبی علیہ السلام فرمائے چم جائز نہ دی چیدی یو مسلمان بھی نہ سکھ تویا کی مگر سوا دی نہ چداغی نہ دری قصور شیوی، یا ظلم کری چا سر ظلم کری، او یا مرتد شیوی الیازم باللہ، او یا اللہ پہ حقوقو کی حق تلفی کری، لیکن قتل دا نفس کری نو قصاصن جائز دے، یا اسلام قبلول نہ پست مرتد شوی نبیائے وجل جائز دی ارتداد کو وجہ سرا، یاد اللہ کو حقوق کی حق تلفی کری چو زنن بعد احسان وادن پست زنا کری نو آغیر پار رجم دے، نو قتل بالحق خور پر رجم سر دے، قتل بالحق قصاص سر دے، قتل بالحق ارتداد سر دے، دیزن معلومی کی وجل بے پیغمبران بغیر الحق بغیر دس حق دا قتلنا، نچی بغیر حق دا نبیین سر متعلق شی نبیا دا ذہن کی دا وہم اور خیال رازی، حالانکہ دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وجل آخو بغیر حق کی اور بالحق دوار ناروا زکر چھ انبیاء نا آگا اسباب دا قتل حقا داگی صدور خوتے نا کیے دا آخو معصوم دی پوشوئے ندیر پار علماء دی گن جواب نہ کی. یو جواب دا دے کہ حق پا مانا دا جرم دے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اے مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ بس جرم تے نہ کہ دا جرم نو یا تو جی دادا کہ بغیر الحق دا پہ اعتبار دا اعتقاد دے دی قاتلینو دے وَجَلْبَئِ پیغمبران بغیر الحق اندہم مانا بشی بغیر الحق اندہم بغیر دس جرم نا پنیز دوی یعنی دوی ہم پہ سے جرم ثابت ہو لے نشو نہ پہ نفس الامر کی جرم ہو اور نہ پہ اعتبار دا زام دا قاتلین سرا بغیر دا حق نہ بند ہم بغیر دا صدا سے حق نہ چپنیش دوی ہو درے و توجی چرا بالکل بے غبار دا اور دا گن و تفاسیر و راغست دا جس کم یہ نم دے پیولے گا مراغی نواخلین و تفسیر کبیر پورے او دارنگی چکم دے سراج المنیرم لکی چی دا حق ندے دا صفت تا قتل دے نبیین سرد دے تعلق نشتا دے ممانا وجلبہ پیغمبران فدا سی قتل سرا چگا قتل دا ظلمو دا سی قتل سرا چگا قتل ظالمانا ہو بغیر دا حق نا نچی بے بغیر دا حق نشن سشو ظلم شکنا وجلبہ پیغمبران پا قتل دا ظلم سرا پا قتل ظالمان سرا او دا غیر حق دا حق صفت القتل اور والقتل قد یکون بحق وقد یکون بغیر حق وقتل الانبیاء بغیر حق قتل کل موصوب بالحق وی او کل قتل موصوب بغیر الحق وی لکا قتل پا دو قسم رہے کل بالحق کل بغیر الحق و قتل انبیاء یکون بغیر الحق اخو بغیر الحق دینو لکا حکم دا حاکم دام پا دو قسمی کل حکم پا ظلم سرے او کل حکم پا عدل سرے لکا سورت انبیاء گورا سورت انبیاء چ بالکل خلاصی گیا 112 قال رب احکم بالحق گورا یا اول پیغمبر علیہ السلام رب احکم بالحق اے اللہ فیصلہ حق کا سمان اللہ بغیر حق نم فیصلہ کے علیہ اعظم باللہ نانا دا حکم موصوب بالحق وی او حکم موصوب بغیر الحق وی اما حکم اللہ یکون بحق لا یکون بغیر حق ٹھیک شو نا حکم کلا کلا موصوب بالحق وی او کلا بغیر الحق وی و حکم اللہ یکون بحق لا بغیر حق دل تم دگا توجیہ شو ويقتلون النبيين وجلب پیغمبران بغیر الحق فداس قتل سراج قتل ظالمان اس پر دی اور سوال دے سوال دا دی چھ دا گورا قتل مڑکے دل دچادلاسا دچادلاسا مرک چرے نو بظاہر پہ اعتبار دا امور دنیا سرا دا خو رسوائی دا و ذلت تے امور دنیا سرا نو اس دا پیغمبر مرگ یا داغی شہادت دا خلق دا لاسنا دا خو بظاہر حقارت یا تحقیر سپکاوے دے نو اللہ کریم پا دی خبر سنگ راضی شو او دا دشمنان دا اسلام و دشمنان دا پیغمبرانو دا سنگ قادر کل او دول وسور کا پا قتل دا انبیاء سرا لکه چې دا قتل خو بازار دنیوی اعتبار سره یو قسم رسوایی ده، لکه اوس دې خلقو چې هغه عالم ووجه اور نہایت ظالمانو بے دردے طریقے سرا کہ دو سلیخ یا اشپک سلیخ گولے وشتے وردہ اور یقینی اچھے مرشے و بیان پہ جاجر رہتے شولے اور دیگی بینا پس مکہ بانے پرتاوا نو بظاہر خدا دا انسان حالت دا شخکار چی رسوائی دا پیغمبر دا دشمن دا لاسا ہوا جلے شوا نو بظاہر خدا تحقیر النفس دے اے نفس النبی دل پر علماء لکی چلی من مکن الکفار بقتل الانبیاء دیکھ سر از دے چی کافر لقتل دا پیغمبر وسور کرے شا نو علماء اکرام فرمائے دیکھ دو نسبت دے یو نسبت خدا دے چی دیکھ ترغیب دے وارثانو دا پیغمبرانو تا چی پا دین باندی خپل مال جان او وینا تیول پکار دی دین پا شاکی گئے ما لکا انبیاء کرامو چی خپل نفوس پا دین قربان کرو دایوشا دوی ما خبرا چی کفارو تا تمکین قتل انبیاء چی ورکر شوی دی لوجد زیادت تا منازلو دا مؤمنانونا دا انبیاء کرامونا لکا سنگا لکا مومن چی پلاس دا کافر پا جہاد کی شہید کی جی نو پا دیسر اس مقصد سوی ارتفاع درجہ دا مومن اچتوالے دا درجہ دا مومن نو انبیاء کرام دا غیر دا لاسا کی شہید کرے شوی دی نو مقصود اچتوالے دا انبیاء دا درجہ ہو تحقیر ندے ہاں پا ظاہر کے بتاتا ہو تحقیر اخکاری حکم سے چپ ظاہر کے تحقیر بھی نہ سبب دو چتوالی در رتبی بھی کی نہیں سے کم سے چپ ظاہر سبب دا تحقیر بھی نفس الامر کیا کا سبب دو چتوالی در رتبی بھی اس شہادت پلاس دا دشمن ظاہر خود تحقیر دے چپلاس بپروت پلارے بپروت ہے اور کہ وارثان دی سنبھال بجے کی کنی نو درندی مرندی بستا کو خیراس کیوں بخری ظاہر خود تحقیر لے نا دا تحقیر لپار دا سرے اکرام دے اور مقصود اکرام دے خدا اکرام نہ لا یحصل الا بالتحقیر مجھے مثال پوچھ رہے لکستا پر سر چدا تو پیدا خدا دیو سو ٹکڑو نہ جوڑا رہا کچر تا دا سات دا ٹوپے دا کپڑا دے پتہ سے سر خلے نغستا ٹوپے نہ جوڑے دلا نو اول دا ٹوپے دا کپڑا نوا دا دیو غٹی ظالمی دا کنچے پخلا کی تاور کرا تیشوا ظالم کنچی وا ایسا دکھ والا کرپ ورک غصا غصا دیکھا تیشوا ٹکڑی ٹکڑی دیکھا بیا دی دگا ٹوپے دا مشین دستن لان دی گورا گنڈون مشین سمرستنی دی داغی لان دی کی خدا غربار دی پی شورو کا او دی استن دا ٹوپے خس سورہ سورہ کرلا کہنا او چکم ٹوپے دا زنانی جوڑی نو دیم چی دا ٹوپے زنگون کی انی سی او غط استن ور پسوالی بیا بیا سورہ کئی دا تارن پکی راخ کی گول نو جوڑی خی مظلوم کی چی سورہ سورہ کی نو بیا تا پسر کی دی وی زما دی سر تاج دی خدا تاجوال دا ٹوپے بعد المظلومیت تے خواہ نکریز رنگ ور کئی ستا پلاس باندے خدا سنے چی نکریزی بوٹی تلار چی آگا بوٹی پلاس ہوتا پی او سار را پاس تک سری اول بے شکے بیا بے دلے خد دلے بے اڑکے بے بیا ابو کی خوشتے بیا بے خواب گتو کی مخی مخی مخی خاک پل حمد پا پی خلاسے بیا بے چاہتا لگئے نو سار برنگا چی اسے نا جی ہر شے چرنگ ورکئی نو پستا تکلیف نو ورکئی نو درجات عالیہ دے انبیاء کرامو اللہ امت تا خودل چے پیغمبرانو پا دین قربانی کرے دا نو پیغمبر نو خستا رتبہ غٹا نا دا نو کہ پیغمبر اخبالی وینی توی کردی نو تا خو تابدار دا پیغمبر نو ورپسیشا یو بل پدی کے مقصود رفعت تا منازل دے اور منازل خوبا دا تکلیفی رورم. واللہ عالم ذالکا بما سوا بما سوا کانو یاتدون ذالکا دا قتل دا انبیاء کرامو او کفر بی آیات اللہ ولو بما سوا پدی سبب چھ دوی نافرمانی کرے وا وکانو یاتدون او دوی چھ دا حد نبت جاوز کاو. اس تکرار نہ دے بعض علماء چھ عصوا کی عصیان حالی دے چاہ کفر دے قتل دے یاتدون کی اظہار دا عادت دوی دے اظہار دا عادت دے وہ دوی خاوندان دا زیادتی زیادتے ہو کا پا کفر زیادتے ہو کا پا قتل دا پیغمبر سا نو عصوا کی عصیان حالی تے اشارہ شوا اور یاتدون کی ذکر دا عادت شا چدا عادتاً اصحاب عدوانو. یو دیم فرق علماء کرام صوفیاء اعظام ذکر کئی چی عصوا متعلق دے حقوق اللہ سرا اور یا تدون چلے دا متعلق دے حقوق العباد سرا. نگورا ذالکا بی انہم کانو یکفرون بی آیات اللہ نو عصوا ویقتلون النبیین بغیر الحق وکانو یا تدون. نعدوان متعلق بے حقوق العباد سے اور عصیان چکم دے دا متعلق سے بے حقوق اللہ. اور دغا توجیہ کلام المنان کردا ذالکا بما سوا بیان ارتکبو معصی اللہ وکان یعتدون علی عباد اللہ فإن المعصی یجر بعضها بعضا. بیا دی دیکھ نقطہ یاد کا دے فالغفلت ینشو عنہ الذنب الصغیر دن نچ سڑے غافل شی نوڑ کے گناہ تی جوڑی گی اور بیا انسان پہ گناہ بن جری اور بہادش. فالغفلت ینشو عنہ الذنب الصغیر غفلت نوڑ کے گناہ پیدا کی گی نسما ینشو عنہ الذنب الکبیر نبیا دوڑ کی نا غٹ پیدا شی نسما ینشو عنہ انواع البدائی والکفر وغیر ذالک فنسأل الله العافية من كل بلاء. معمولی غفلت در کے پیدا شو ناغب سبب دا کبیر شی او چی کبیر دی شروع که نبیاب اقسام دا بدعات و دا کفریات و بدن شروع شی. لیکن علماء ذکر کئی چی مز چی یو زلد یو سرینا مز باتی شی ندی کی عادت دا تاخیر دا مانزه شروع شی او چی عادت تا تاخیر راگے نو عادت بد ترک شی او چی عادت تا ترک شا ترک شا نو تا اور رات لرکا او دا کاف مخی کا اور را پی اور پسی کا منز کی فارا والا نو بیا بدا سی تن جوش ترک نبا کفارت جوش سکو یارا مزن سے جوڑی دیل پارا علماء لکی دیل خستا قیدران فالغفلت ينشو عنها الذنب الصغير ثم ينشو عنه الذنب الكبير ثم ينشو عنها انواع البدع والكفر. معمولی غفلت سر کبیرہ جوری او کبائر و ارتکاب سر سری کی بدعات او دی شرکیات و اعتقادات پیدا شی. ان الذين امنوا والذين هادوا دا تتمه دا خطاب اول. خطاب اول مشتمل ہو پا اتا نعمتنو باندی او پا دو نقمتنو باندی اور اس دا سرے تتمہ دا چی دا دا خطابی اول اتمام کی او حاصل دا دے چی پا نفس ادعائی قولی سرا نفس ادعائی قولی سرا کار نجوری گی عملی جامع پزان کی واچوائے او دیمانی اس طرح ربطمو لگے دا اور انشاءاللہ آیتوں پہ حل کی گی. نفس ادعا دعوی سرکار نہ جڑی گی بلکہ عملی جامع واچوئے پامل سرے جڑی گی. لیس الفتا من یقول کان ابی بل الفتا من یقول ہا انا ذا. زان دی تنوی چپلار میں ڈر خسڑے تیر شوے دے اور پدری باندھ لا فیولی زان دی تو ہا انا ذا میدان کے ولاڑی ہاں انزا خوشی کا نا زدا سیم ہو آیا چسوائے ان الذين امنوا او لفظ ایمانکم بے شکا کسان چراوڑے دی ایمان والذین ادو وا کسان چ ودیان دی والنصارى او نصارى دی والصابین او صابین دی ہادو خمانہ دی یہودیان شوا او وجہ تسمیہ پر سورت اعراف کے ذکر دا ہادو تا یہودیان تو یہودیان ولی ہوئی زکچ ہادا یہودو فماند رجع سر رازی ہادا فماند رجع سر دے او دویم سرے رجعو آن الکفر الیل ایمان دویم دا کفر نے ایمان تا رجوع کرے وا یعنی موسیٰ علیہ السلام من لو زکا دوی تا ہادو ہوئی ہادا بماند رجع سر دے رجوع من حالتن الی حالتن دوی رجعو من الکفر الیل ایمان بے موسیٰ علیہ السلام والسلام لکہ سورت اعراف 156 نمبر آیت کو گورا یو سشپت پنج دوستم آیت سورت اعراف وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ تُبْنَا إِلَيْكَ رَجَعْنَا إِلَيْكَ وَهَذَا بِمَعْنَى التَّابَ نُتَابُ عَنْ مَعْصِيَةِ عِبَادَةِ الْعَجْلِ يَا تَابُ سُمَانَا رُجُوعِ كَرِ وَاسِتَا دَ كُفْرْنَا اتِّبَادِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ تَا زَكَدْوِتَا هَادُوِي وَالنَّصَارَى وَاَكَسَانْ چِ نَصَارَى دِي نَصَارَاو تَ نَصَارَى وَلِي وَي یو سواد دے یو سن دے خاص سن سر نصاری دا نصوار دے دا سواد دے وَالنَّصَارَى او نَصْرَانِيَان نَصَارَاو تَ نَصَارَى وَلِي وَي زکا چی دا نصارا دا نصرت ندے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوینا مطالبہ دا نصرت پا دن بانے کرے وا لکہ سورت آل عمران کے رازی فلما احس عیسیٰ منہم الکفر آیات 250 دا آل عمران فلما احس عیسیٰ منہم الکفر کلچ عیسیٰ دا دوینا کفر مخصوص کا لمن انصاری اللہ سوک دے مرگر زماد اللہ پا دن کی نو نصارا زکدی چی دوینا موسیٰ علیہ السلام مطالبہ دا نصرت دن کرے وا چھے دین دم نصرت مطالبہ اکڑلا سمو نصارا یادی تا نصارا ولی وی لتناصرہم عیسیٰ علیہ السلام لتناصرہم عیسیٰ علیہ السلام زکا چھے دوی سکرو مدد کرو دے عیسیٰ علیہ السلام اور سو کوئی چھے دی تا نصارا ولی وی زکا چھے دام منصوب دے کلی تا اور یو کلی چاہی کہ وہ دوی پاتے کے دل اور دہائی کے لیے مرکزی کے لیے ناصرا ناصرا ندی چونکہ اسی دن کی دا ناصری ہو نصارا دا بسی تسمیہ نسبتی وشی منصوب الا ناصرا آکل تو منصوب شو یا نصارا لتناصرہم عیسیٰ یا نصارا لقول عیسیٰ من انصاری اللہ والصابین صابین سوک دی صابین دا صبا یسبو نشی نپماند خروج سرازی صبا یسبا او دا حمزی سرشی ندا پمانا دا سب بی دین سرمرازی نصابین تا صابین ولی وی یا خدا دی چلی انم صبو من دینن الى دینن خرجو من دین الى دین ندوی یہودیت اغا دین پری خودا او زان لے پاکی سبل دین وابستا ادا سی قول لے یا یو دین چی سوک پری گی دے بل دین پسی لارشی ایتا صحابی وی کہنا لیکن بخاری پا حدیثو کے دیر زیدہ روایت نرازی پا مشکات پا موجزاتو کم دا حدیث تے چی صحاب اکرام اولا او بنوی یو زنان را روانا وا او پسرلے سراوا او پائی باندی داغی زمانی لکه مشکیزی پرتیوی دو بو صحابو اغا واغستی اغین او بو واغستی بیا نبی علیہ السلام دعا وقتا اغا او بو چی سنگوی نو اقا سی دکی دوکی پاتی شوی انو دی زنانیوی چی دا سوک دی صحاب اکراموی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی اللذی یقالو صحابی داغا دی چی خلقوات صحابی وی نبی علیہ السلام تم صحابی وی خلقو کنا پخپل عقیدی سرا چی دی دین دا مشرانو پریخی دے و دا بل دین پس روان دے صحابی آگا چاہتا وی چی خروج دا یو دین نو کی بل دین تا صحابی بیاو قول دا دے چی دی یہودیت پریخو او دا یہودیت نا علاوہ سو بل مسلک اختیار کرو ذکر دوی تا صحابی وی لکا پس تا سر خگولنا ابن کثیر چکم قول فیصل ذکر کر دے الصابین فرقۃ من آل کتاب دے آل کتاب یو فرقہ دا اور دا ٹول کے بہتر قول دے اصو کی صابین ستوئی تابداران ابراہیم علیہ السلام توئی سو کوئی صابین من یعبد الشمس والقمر والنجوم سو کوئی الصابین من یعبد النار دا مجوسیان دی آتش پرست دی قمر پر قمر قمر قمر قربان قمر پرس شمس پرس کی سو کی اصابین من یقولو لا الہ الا اللہ فقط اللہ منی دا پیغمبر قائل نہیں صرف اللہ منی چ اللہ اشتے انورس نہ منی لکپدی وقت باز علاقو کی فرقشتے آگے تو ذکری فرقہ ہوئی ذکری اگر ذکری فرقہ مز نہ کی روزہ و حج نشتے غٹی غٹی تسبیح لاس کی وہ ٹک اللہ اکبر اللہ اکبر بس وہی دا ذکری جی وہی بس خدا یاد الدین دے مجھ سر سکے روزے سر سکے حج سر سکے زکات سر سکے اغم صابین اللہ من چشتہ دے لیکن دین دا انبیاء و قائل نو دا صابی دی خودی لپارمان تبھی چاخر کے بسر نہ ہو گئے او بس ابن کثیر چکم خبر کر دا خدا فرقۃ من آل کتاب دا دے آل کتاب یو ڈل دا سڑیا اس مجھے کی اوسان دے کہ دا آیت مبارک پا قرآن کے دری زیر راغل دے دل تراغل دے پا مائدہ کے راغل دے پا حج کم راغل دے نو حج راوارو آیت نمبر 17 ستار نمبر آتو گورا جی خپ شوق ورتا گورا خا ولی سمات ان اللذین آمنوا واللذین هادوا والصابین والنصارا والمجوس اول سوک ذکر دی اول سوک ذکر دی آمنوا ورپسی هادوا درم مرتبہ کی صابین سرورم مرتبہ کی نصارا اب سورت بقرہ کی صابین پس مرتبہ کی دی آمنو یو حادو دو نسوارا دری صابین سلور حاصل داشر چی دلتا نسوارا مقدم دی پس صابین باندے او سورت حج کی صابین ذکر مقدم دے پس نسوارا باندے ایشوا دارنگ سورت مائدر آوارا وان آتا وش پہ تو گورا ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى دلتے ہم نصارا مخ ذکر کے صابئون لیکن اعراب پہ اعتبار سے رکھو صابئین پکارو دلتا صابئون راغلے دیں تو مسئلہ خیمہ چو صابئون صحیح دے کا نا اعراب صحیح دے خدا مبتدا دا او خبر مقدر دے والنصارا بعد ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارا کذالک التکذالک صحابیوں سر متعلق دے اگر مقدر بعض نسوارا دے دل تکی نسوارا مقدم صحابین دے سورت حج کے صحابین پر مقدم دے. گورے علماء کرام چکل دا ترجمشی چ صحابین میں لکھی گی چاہتا دے آل کتاب یو دل توئی چدا آل کتاب یو ڈل شوا نسوارا نہ مقدم ادا نہ سورت حج کی صحابین پر نسوارا مقدم کری دی دی اعتبار سرچ دی کے تقدم زمانی تشاردا کہ صحابین پر وجود کے نسوارا نہ مخیو التے نسوارا دلتے صحابین دے نصارا نے رست راوڑ دے تاخری رتبی تے اشارہ دا چ من حیث الدین صحابین دے نصارا نہ کم دی پر رتبہ کے دلتا تاخری رتبی تے اشارہ شوا داد قرآن تفنن دے سورۃ مائدہ کے صحابین نے مخ کے راوڑ دے بحیثیت مبتدا او خبر دے نصارا نے رست راوڑ دے دوار مسئلے در تخی الصحابین ذکر کے مخ کے راوڑ والے زمانے مخ کے دا مخبر رسرا اور چکذالکا ذکر چھ رتبہ دے نصارا نہ پستا دا نو پا مائدہ کی درت دے دوارو آیتون حلو کے کتے پی پوش وینو حد کی تقدم زمانی تے اشارہ شوا دل تکی تاخری رتبی تے اشارہ شوا پا مائدہ کی تقدم زمانی پہ اعتبار دس سر ذکر سرا تاخر زمانی پہ اعتبار دا خبر سرا من آمن باللہ والیوم الاخر آسو چیمان روڑی پر لاؤ پا آخرت پر از دا آخرت وامل صالحا عمل کبھی نیک فلهم اجر من در ربهم دویل پار بی ثواب رب سخا ولا خوفن علیہم او نبی یرپ دوی او نبی دوی غم جن. اس پا دیس باس تفسیر قرطبی خیستہ کردے چدا من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم دا من مفرد دے وعمل صالحا مفرد دے فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم دا جمع سنگر آوڑلے من خو یو دے ندلتا خو پکارو چھ فلہ اجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هو محزون آر دے غم جن بومنی نظمائر خود مفرد پکاز دو کچھ من کاکا مخکران گل دے. علماء کرام فرمائے چھو عامل صالحان دائے مفرد راوڑا لوجہ دا لحاظ دا حرف مننا چھ لفظاً خود مفرد دے فلہم ولا خوفن علیہم دا جمور راوڑل اعتبار دا مانا دا من سرا چھ دا من پا مانا کی عموم پروت دے اشکال ختم دے. او دارنگی دا من آمنا دا من آمنا دا جملہ شرطیہ مبتدا دا اور اس تو فلہم کی دا فائے جزا دا فلہم اجرہم دا خبر دا من دے او دا جملہ متعلق دا آغ ان اللذین آمنو سر چیداغی خبر دے خوب اعتبار دا سسرا ضمیر محذوف سر چی منہم دے نمانا من آمنا منہم آر رسو چی مال روڑی منهم دی ڈلو مذکور ہونا پلہ پاخرت فرض آخرت عمل کی نیک نو بیگم بھائی. اس دیجیے کہ یو مانوی اشکال دے آیو دے مرزا قادیانی اعتراض دے ان الذین آمنو خو مؤمنان ذکر شل نرس من آمن باللہ آگے سوچی مانو ری پلہ باندھی دی ڈلو نا لگا زمیر مقدر دے کنا من آمن منہم باللہ آغا سو چی ایمان راوڑی دے ڈالو کنا پا اللہ باندے مؤمنانو خو ایمان راوڑے دے حادو نصارا صحابین پاتی دینو او من آمن منہم خود تمام جماعتنو مذکوراو تا دا زمیر راجے دے آمنو کی خو مؤمنان دیا گی تو خو ایمان حاصل دے نبیاد من آمن تفریح پا جماعتی اولا بن سنگ کی دری توجیحات علماء تفسیر وی یو داد چن لذین آمنون مراد منافقین دی منافقین دی آغا کسان چی دعوت ایمان کی پخلا آغا کسان چی زانت یہودیان وی نصارا وی صابین وی تیشوا من آمن منهم باللہ آغا سوچ ایمان روڑی ددی دلو مذکور اونا پس رسرا اللہ باندی و پا آخرت نو جنتی شا نو آمنو باللسان بش دائیو توجی دا دویمت توجی دا دا کی آمنو نا مراد مؤمنین و جماعت شی نو بیادا من آمن کی معنی بکو کی آمن کی زمیر آمنو تراجی شی نو مراد بتی دوامی ایمان شی او دی نور دریو ڈلو تشی نو مراد بتن حدوثی ایمان شی من آمن منهم باللہ ارغا چاچ ایمان راوڑ دو دوینا چی دا ڈلی دری دی ورغا سو چی کلک پاتی چی پی ایمان ولا خوفن علیم ولا یحزنون نو چی آمنا آمنو سر متعلق شی امراد تر ایمان مؤمنین خالص شی نو دوام علی ایمان بمراد شی او دانور حادو و نصارا و صابین حدوث ایمان بطی مراد شی دریم توجیز دا شیخ الشیوخ رحمه الله چه آمنون مراد نفس تلقب بلقب الایمان مراد ده عام مانا دا حادو کی لقب یهودیت مراد ده نصارا و کم دقشان لکه شیخ القرآن بمانا کولا آکسان آمنو چه ملقب دی پلقب دا ایمان آکسان چه ملقب دی پلقب دا یهودیت مشہور دی ملقب دی پلقب د نصاراو ملقب دی پلقب د صابینو نفس القاب سرا نجات اور کامیابی ندا من آمنا چچاپ پخی ایمان اڑ پلان جنتی دے نو القاب سرکار نکی گی عملی جامع سرکار کی گی اس پر اتنا ختم دے نا صرف نمبان سڑے نم گٹل کی گی پامر سر سڑے گٹل کی گی تیسو گنا لکا خلقوی وی سڑے پرنگ نہ سڑے کی گی سڑے آگوی چی خوی دا سڑو وی نا صرف پرنگ نہ سڑے کی گی سڑے آگوی چی خوی دا سڑو وی نا صرف پا القاب کار نکی گی سو پرچ انسان کی مادہ اور کمال موجود نی زان کی کمال پیدا کے دا ایمان خبر اخلاص چو بل اعتراض خدا اعتراض مرزا قادیانیانو نہ دے مرزا قادیانی پی نے کہنا اگر منکر دا نبوت دا ختم نبوت اور مدعی دا نبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اگی وی چ گورا قرآن پاک کی شروط دا نجات کی شروط دا نجات کی پشروط دا فلاح کی ایمان مشروط نہ دے بن نبی جو سڑے پیغمبر منی نم جنتی دیا کہ نہ منی ہم جنت ملاوے گی ولی من آمنا باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا بس روکی مان ری پلاو آخرت منی عمل کے نیک نو جنتی دی نو بس دادری شرط کافی دی نو نجات پارا شرط ایمان بالرسالت نہ دے پیغمبر دی مناو کہ نہ من جنت ملاوے گی جنت ملاوی کی پنف سے اللہ من السرا نویتا سم تو کافر ہوئے نو داغی جواب سری القرآن فصر باز ہو بازا من صورت بقر چشور کول منگا پیز صفات ملو اولا کل مفلحون اے کے سو کو یؤمن بالغیب و یقیمون الصلاۃ و ما ذکرنا ينفقون یؤمن بما انزل الیک وما انزل من قبل قرآن پیغمبر را گئے و بالآخرة هم یوقنون پینزش اولئک الذین راکم مفلحون نو فلاح اللہ پاک مشروط کرے دے و منن دا پیغمبر سرا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل نو کہ پتا ایمان راوڑی نو مسلمانان دی کامیاب دی او کستا پیغمبری نمانی نو کافر دی خلاص ہو خبر حال تا تفصیل بیان شا دارنگی سورت بقرہ دویم پارو گورا آیت نمبر 177 ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين قران قران اغلا او كلا قران پاک دل تو خوبیام آخرت ذکر شو کل قرآن پاک اڑو آخرتم نے ذکر کی سورت عصر برا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات آل تو خو اڑو آخرت پہ کی نشتر ہے سورت حمیم سے ذکر راضی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف سوری ثم استقاموا بس غوئے رب میں اللہ دے بیا پہ دی خبر ایک لکشا نالتا نہ آخرت ستے نہ عمل ستے اگر حامیم صحیح دیتا دیر سے ماتو گرا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون ندل تکنا آخرت ستے اور نہ عمل سے وہ آمنو را گئے نو تو خیال آئے سورت احقاف گورا دیا لسم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنہ جنت یان دی چوئی اللہ میں رب دے بس پدی خبر ایک لکش جنت ملا گئی نہ ایمان بالآخرت ضروری شو نہ عمل صالح ضروری شو اس ضروری بیا سورت حجرات گرا پیلسم آتو گرا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله چچا ایمان پا اللہ و رسول راوڑ ثم لم يرتابوا بیا پکی شک نو او جہاد پا مالو پا زان کرو نو دارشتین مسلمان دے مرزا قادیانی رسول اللہ آغا صفت سر نمانی چکم صفت سر اللہ را لے گلے دے محمد رسول فقط نہ دے بلکہ محمد رسول خاتم النبیین دے رسول خاتم النبیین دے رسول ہم دے او خاتم النبیین دے یا سیوی رسول دے او خاتم النبیین نہ دے نو مسلمان نہ دے لکہ چی رسول ما وصف ختم نبوت پا منی کنا سم لم یرتابو او جادو او دے بدبخت بچے کو جادو نہ مرزا قادیانی دے جہاد دم من کر دے بیا با پدی حجرات مانے پا حجرہ کی بے بند کے پس سر سر بے ہوئے وَلَا خَوْفُنَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ دا تتموہ دا خطاب اول یاد نوی اول وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اے خطاب دوم خطاب ثانی نو ثانیہ پدی کی خباستنا دا آباؤ دا بنی اسرائیل شوروشلا اول خباست پدی رنبی دو آتنو کی نقض العہود ندی مشران بوادی ماتولی یو دیم خباست ارتکاب الخیل فی دین اللہ اللہ پا حکم کے اللہ پا حکم باندھی ہیلا چلو نکول میون اول سر چل دغا الالولو کی چل او درم خباست س اتحام البری بے گناہ بانے اتحام البری بے گناہ بانے تہمت لگول دا قتل بیا افتت معونا دی جن تر آخر پر کو پورے گورا پیزا اویا افتت معونا نواخلا ترہم فیا خالدون بہاسی نمبر آیتا پوری دیتوئی تتما دا خطاب ثانی ذکر دا فرق خمسو دا موجودہ آل کتابو پوچھ رہے بھائی خطاب ثانی دیزن شروع دے تر آغا ہم فیا خالدون دو اتیا نمبر آیتا پوری کہ دو اتیا شی نپدی کی دری خباستو نشلل اگ خباستو لاس نقض الوہود ویز اخذنا میساقکم او ثم تولیتم من الخاسرین دا دو آیتنا پدی کی نقض الوہود شا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فَجَعَلْنَا نَكَالَ بَيْنَ يَدَيْهَا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَدِي دِرِو یعنی پدی آیتوں کی ارتکاب الحیل فی دین اللہ اور آیت دری اتیا وَإِذْ أَخَذْنَا نَغَسْتَغْفِرُ اللَّهِ آیت نمبر دو اویا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا اشارہ بسوئے خباستی سالس اتحام البری بی گناہ بانی تحمت لگولا تیشوہ بیا افتت مہون نپیز اویانا ہم فیا خالدون ذکر دا فرق ارباؤ ذکر دا فرق خمسو دازمان شیخ ذکر دا فرق خمسو او موجودہ کم محرفین منافقین امیین مبدلین مخصصین دا سل پینز شلا سو شلا پینز حضرت مرحوم بکلوی محرفین منافقین امیین تکشوا محرفین پدے بھئی مبدلین تکشوا پینزم سابزادگان سابزادگان بھی رہے گا چیز اخپل دا پلار نکو پا کمال باندھی فخر کئی اور پخپل دا جن کو پا بچی چیز پکینی نئے عقیدے نئے پکی عملی تش کدوی او بس تا خبر نہیں زنگ مشران زودے کری دی او زخو دا فلان کی بابا نسیما لیکن دی زمانی صحابی آقان پی جنے گا نا گیرہ بے خریلی سر بے انگریزی اوئی بتو زجی زد فلان کی سے زیم کا نا صحابی حق ما علیکہ صحابی حق نہ دیکھا صاحب الحق دے صاحب الحق دے اصل صحابی حق نہ دے صاحب الحق اصل دا سے دے چھ صاحب الحق شو نو حق مانا صدا چھ دا پلار پا کم صفات و عزتو نو کیا صفات در کی نو صاحب الحق او کیا در کی صفات نو صحابی حق وائد اخذنا خطاب سوم شو خطاب دوم شو اولاد گورا وائد اخذنا میساق کم کل چاگر سے امونگ تا سنا وعدا میساق اور عاد کی الفرق قد مر رہا وفی اذہانکم قد قر رہا ٹھیک دکھا نا عاد نفس حکم توئی اور میساق العہد الموثوق بالایمان والیمین ورفعنا فوقکم الطورا امنگا اچت کرو پتا سبانی کوئی تور غر او خضو قلنا مقدر پر رکھے دا امنگا بیلو چونی سائے ما آتیناکم بقواہ حق تورات اگر کتاب چمنگ تعلق در کرے دے بقواتن پا خضو سر متعلق دے خان دانا چاہتے ناکم سر چمنگ تعلق در کرے دے پا خبل طاقت دا مانا ندا خضو انیسے بقواتن پا قوت سرا ما آتیناکم آگا کتاب چمنگ دل در کرے دے او دی قوت نا مراد قوت بازو مراد نا دے چکلک انیسا پلاس کلک انیسا او لاس کی الفیو لگوا کنے یا سمد بونڈو لگوا چدا کتاب در نارتاو نشی یا لاس سرچے پوری اترا دا مراد نہ دے بقوتن اے بقوت العمل اے بقوتن اے بکسرت درسن بقوتن اے بقوت العمل قرطبی معلم چکم یو تفسیر ہوئے بقوتن اے بکسرت درسن واخل دا کتاب قوت عمل سرا سمانا اے پا کسرت دا درس سرا دا قرآن واخلا دا تورات واخلا لولوی ازدکوی یا بی قوت العمل بی ما فیه واخل دا کتاب پا عمل دا ما فیه سرا دیکھ جس حکمون دی پاغی عمل کوا لکہ سورت مریم کی تاویل لکھنا یا یحیی خذ الکتاب بی قوت یحیی کتاب واخلا پا قوت تا درس سرا وال کتاب لولو دی خلق تا نو قوت عمل مراد دے معلم التنزیل قوت درس مراد دے تفسیر قرطبی لوگوں نے عبارت بدر تبھی میں انشاءاللہ واذکروا ما فیہ او یاد کے اگا حکمنا چدی پدی کتاب کے لعلکم تتقون دل پارا چتاسو بچ سے دا عادتنو اغا عادتونو بدنا کتابی زکر چیز بد عادتون نخلاص شئے لعلکم تتقون چتاسو متقین شئے پرزگار او وذکرو ما فیه یاد کے اغا حکمنا چپ کتاب کی دی آب سنگے یاد ہیں گورے یادول پر دو قسم دی خان یا خدا دے چند لزین قاغ ابن اللہ سمس خمتت نظر علم اللہ تعالیٰ برادا یاد شا یو یادول پر احکام دی قالو ربنا اللہ ثم استقامو عمل شا اوہ زمان رب اللہ دے اور اس کے ستاسو خلاف کی وَإِن قُتِلْتَا وَحُرِّقْتَا قُلْ رَبُّنَ اللَّهِ دا عمل دے نو تیش بزان نو توتی نہ جوڑے ہاں خبر ہے کیا نا توتی پی جانے توتی سے تو توتی تا خلق خبر خی او توتی بیا تو دی غرونو کی دا توتیانو بان خلق واگان میخم سرے او دل تا دی توتیانو تا خلق وی توتی روٹی کانی ہے ڈوڑے خوری نغم توتی موی روٹی کانی ہے آیتا پتنی چھ جماسو ہوئی آ خبری ورتخیلی دی ماشوانو آ خبر کئی توتی وہ توتی دا خبر مطلب باندھ دے رسے در جی مطلب حصہ دے پچھتے ورتا مطلب معلوم دے نظان نبا توتیان نہ جوڑا وائے تیشو گا نا آ قرآن وَذْكُرُوا مَا فِيهِ سبحان اللہ تفسیر آلوسی رولمانی ذکر کی وَذْكُرُوا مَا فِيهِ اے تدبروا معناه وعملوا بما فی من الاحکام اذروح المعانی وَذْكُرُوا یاد کہے اغا حکمنا چپدی کتاب کی دی او تذکیر دا حکمنا بسسرے اے تدبروا معناه او وعملوا بما فی من الاحکام مانا ازدک ہے اول مانا دا کتاب پس تا ازدا کولنا واملو بما فی من الاحکام پہ کتاب کے چکم حکم ندی پہ غی عملو کئے دادو خبر دی تدبر دمانا یاد کے ما فی پہ تدبر دمانا سرا یاد کے پہ عمل دا احکام سرا مانا ازدا کے احکام ازدا کے لعلکم تتقون رسول اللہ قرطبی باس کوم درتا انشاءاللہ مقصود دا قرآن نا فقط تلاوت لفظی نہ دے بلکہ تلاوت ما فهم المانا والعمل تلاوت یو فهم مانا دعا عمل درے او چی تلاوت بھی فهم مانا و عمل نی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل حمار یحمل اسفارا اسفارا بیدا مثال دے رفانا فوقکم الطور باندھی سے اشکالات تھی اغوے ماں قرآن کی ہوئی بنی اسرائیل بانے منگا کوئی تور پورتا کا کوئی تور غر میں بے اچت کا اس دیز کی دا بانس دے آئے دا کوئی تور غر سے والے پورتا شا اور دل سے حکمت دی کہ سفید دا ورفانا فوقکم الطور سفید دا زکر چی دا رفع دا تور چی دا دا خو من جملہ من قبیل الاکراہ دا اکراہ پین جبر دے دا من قبیل الاکراہ من قبیل الجبر دے او دا صورت کے آخر کے براشی لا اکراہ فی الدین دن کے اکراہ نشتے درے میں سپارو گورا لا اکراہ فی الدین دن کے اکراہ نشتے او دل تا خرائے و رفانا فوقکم التور او منگا پہ کوئی تور چت کرو منگ پہ کوئی تور چت کر دیں اس بس سکے علماء دیاغی جواب نہ کہے یو جواب دا دے کہ دا رفع دا تور چی دا دا دا اکراہ چی دے نو دا پہ دو قسم دے یو اکراہ فی الاصول دے او یو اکراہ فی الاحکام دے لا اکراہ فی الدین کی اغا نفی دا اکراہ فی الاصول دا مانا سب فزورا مسلمان اول نشتے بس فزور مسلمان اول نشتے یا نور تو جیاد بمگالتا کہو چپ دین کی زور نہ چلی گی آیت بلا مانا بکم پارت دیجے کہ آیت حال کو لا اکراہ فی الدین، پہ دین کے اکراہ نشتے، مانسا نفی دا اکراہ فی اصول الدین، پہ زور مسلمانوں نشتے جو سن تٹھو پاکنیز ہوئے کلمہ، او کچر دے کلمہ ہوئی آ کلمہ دا استراریت تا اہل اعتبار نشتے دے، لکا مسلمان چخپل ایمان بچاؤ دے پارا پہ صورت اکراہ کے اور پہ صورت جبر کے کلمہ دا کفر ہوئی دے پہ کافر کی گنا دلک ذکر دے مجبور دے مستر دے. نو ایمان کو قبلی گی پا خوخ سر پا رضا سر، نو لا اکراہ فی الدین اصول سر تعلق دے. اورفانا فوقکم الطور دا من قبیل اکراہ فی الاحکام دے، اکراہ فی الاحکام خوبی یہ نہیں کہنا لکا گورا حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلات والسلام مشکات کیوں گورا آگا حدیث باب الجماعت جمز جم سر کوا کہ عذر شری درتنی جم سر کوا الپدا مسئلہ پیغمبر صاحب فرمائی کہ زما پزر کی کل دا خیال راشی کہ یو سری تو امر حکم پہ اہتمام دا مانز نور تو حکم کما پہ جمع کول دا لرگو او بیاز خور مرگری خوارکم پہ دیکی لکی کہ چرت یو سرے راضی او اگر جمع تنی راغلے اگر آ جمع کم او بیا پدی بل اور کے واچوم او دویل اوسوزم یا رواد یا اگر خلے چی موز دا جمع لنیدی راغلی داگی کورونا پا اور اوسوزم موز احراق البیوت خو اکراہ دے کنا مکانات سی زل اکراہ دے او بیا میں سامی چیز ما زل راضی چیز خلق اتوی میں چتاس لرکی جمع کہیں اور لگوائے او چکم خلق جماعت ندر آگلی جمع مزلا دائی کورا پا اور اس فضو ما دا اخراق البیوت من قبیل الاکراف الاحکام دے وہو یہ جوز مسئلہ شوا ورفانا فوقکم التور دا من قبیل اکراف الاحکام دے اکراف الاصول لدے بل جواب ورفانا فوقکم التورا دا دل تکی دا رفع دا تور اکرام مقصود نہ دے اظہار دا قدرت تبار تعالی مقصود دے امنگا اچت کرو پدیبان تور رفع دا تور مقصد اظہار دا قدرت تبار تعالی اللہ پل دا قدرت مظاہرہ دی تکولا چگر اللہ سمرلوی قادر ذات تے چزمکی نے دا غر اچت کا آگا ٹاٹے کرے دے پشان دے ورزی پسوان کے دے مسئلے والے پوش ہوئے یا من قبیل اکراف الاحکام دے یا مقصود اظہار دا قدرت تباری تعالی دے بشلا درے میں خبر یار چدا اگر اچت سے ہو کہ نہ اچت سے یو مفسر دے دائی تفسیر دے تفہیم القرآن آگے دیز کے نکل دی درے اتیا صفے باندھے وہی پہاڑ کو اٹھایا نہیں گیا تھا بس ایک خوفناک سی صورت پیدا کی گئی وہی غر اچت کرے شوے نو اسی پودی خلق بانی یو خوفناک صورت اخکار کرے شا چی دوی اویارو لشلا وہی غر اچت کرے شوے نو غر اچت کرے شوے نو اسی یو خوفناک ونی صورت جوڑ کرے شو قصے میں چاہ ہم صورت آراف تو نہیں رسی دلی جو آپ کے کہ دیشی آئی وقت التے ترجمہ کری ہو سکو بل راغلی صورت آراف ہو گرا اللہ تو 171 آتو گرا آراف 171 یوسل یو اویا گور دیو یو ٹکی دا قرآن دا و از نتقن الجبل یو کلا چراؤ میں وقت غر لغت میں کتل تفسیر لکھی انت کو القلع نو کلا چی میں دی زیلون را بار کا غر امی وقت غرب بیا سنگا فوقاهم امی وقت داغر نوچت نکا فوقاهم دو دوی لپاسا وی نیجی اوچت شیر نو سورتو سورت خوفو وی کانہو ذلہ لکچ چترئی ورز چترئی برے کی کتی وظنو ادوی دا یقینو کو انہو واقعن بہم چی دا غر اوچت کرے شیر پدی واقع کی دن کے دے نو خوزو ماتے ناکم آتے نتقنا فوقهم كأنه ظلال وظنوا أنه واقع به دا تفسير دي تفهيم القرآن جلد اول دي تراشي صفنا او كنور سن دي وم تبعي دي دلو خيار خلق دي خبر مخي رستو كي بيا بار تبعي دا طبعاني طبع چاب خانا چاب نو هر کار چلوی چاب كي نو مطبع ولا بدل كي وغم مکو دوی اطلان دی ورطو بورا او دا تفسیر با ما مخیر آورا ما چالا ورکا کتب خانه که داشت تفسیر نساتا استازو خیال دی ورطا نوکان نو ذلا مانا حل شوان خوزو ما تیناکم بی قوا اوز دا قوا چکم مانی ما در تکڑی وی اوز تفسیر قرطبی نا ازدہ کوا اللہ اکبر لو قسمت مخو تفسیر نہ درا نے اول جل تفسیر نے دیم شتے خیر بس سلو سعود در شما صفال تفسیر قرطبی اگے پدی کے احکامات تی دی رک دی مسلی دی چ مقصود اصلی دا قران کریم فقط تلفظ نہ دی بلکہ اقدری سے چ کما در تو سو لستل دا الفاظ از دکر دا معنی عمل پا مقتضا باندی وذکرو ما فی لعلکم تتقون ثم تولیتم بیاتاسو اعراضو کم من بعد ذالکا پس دیوا دینا او اعراض سنگو کوئے اللہ ورطوی خزوماتیناکم تو دی چگه کرے دا دو پانی وارا سمعنا چلا پی کر رہا چت سمعنا او چکر وی غر لیلی شن وی اصینا خواست بیاد نور تو جیاد کو مخا لیکن پشاند ماشوم چی بانیو کی دخواگی اونی سی چی بیا بے کئی دے جی توبہ می دا توبہ توبہ می دا توبہ نو کئی با وی جی زمان توبہ دا چی پریگی دی کنن روغ اند روان شی چی او سو قدم اور لار شی پریگی چوس می دینی شی رسولی کمبا کمبا کمبا کمبا سمینا سم تولے تم بیام اے راز نور تو جا تھا ان شاء اللہ کوما سم تولے تم بازان کا بیا تاسط اے رازو کا فلولا فضل اللہ علیکم کہ چنے فضل اللہ پتاسو و رحمت اور رحمت باری تعالی لکنتم من الخاسرین تاسب شیو ہے تاوانی انونا تاسو با نقصان مندلے ہو کو پتاسو فضل دے اللہ شیو لولا فضل اللہ علیکم کہ پتاسو فضل دے اللہ نوے اور رحمت باری تعالی نوے لکنتم الخاسرین اس دیجے کی او نریغ و نشکال دے او کیوئے نو غٹم دے تاسو اے چی دا لولا دا رازی لپاد انتفاع ثانی پا سبب دا وجود اول سرا نسانی کو خاسرین دے او فضل اللہ و رحمہ دا اول دے نو انتفاع ثانی دا پوجد وجود دا اول سرا مانس تاسو تاوانیان شوی نیئے زکر چید اللہ فضل و رحمت دے در باندی تاسو تاوانیان شوی نیئے زکر چید اللہ فضل و رحمت در باندی دے مانے در شوا زکر چید لولا انتفاع ثانی لرازی پسو دو جودی حالانکہ دا تولے تم خسران نرے سم تولے تم بیا تاسو ارازو که خدا تاوان دے کنا او دغه تولی دا حسران دے او آیتنا دا معلوم شد جدوی که حسران نشتر ہے تیو حاصلین شوی نگی زین تا خبر آلا علماء دیدی گن جوابو نا گئی یو جواب دا دے چاول دی تولی ترجمیش دکا او بیا با دی خاصلین مانا کوما خواول مانیش دکا چا دل تا خاصلین فمانا دا حلاکت تے یا دا خاسرین دل تک پمان دے مہر جباریت تے نو اصل نفس خسران خو پکیشتے خو خسران دا حلاکت نا بچل پوج دا فضل سرا خسران دا جباریت تا مہر نا بچل پوج دا فضل سرا اما نفس خسران آ خو پکیشتے یو خسران دے نفس خسران دے یو خسران مطلق کامل دے او کامل سری آغا مختوم القلبیت تے مختوم القلب چاہے تم جباریت ہوئی ہو مور جباریت یا خسران پہ مانی دا ہلاکت تے نو ہلاک نہ شوئے ہلاک نہ شوئے ٹھیک شوا نو جواب شوئے دے خدا تولی مانا ہوگا تولی ستا ہوئے روح المانی مانا دلتا کی سمما تولیتم اے اعرضتم عن وفاء المیثاق تاسو مخواڑو دوادی پورا کولونا نو تولی بمانے اعراض دے تاسو مخواڑو دو پورا کولو دوادینا سورت نور اگورا چو تولی بمانے دو اعراض آیت تے وصل اختم 47 ویقولونا آمنا باللہ بالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى معنى صدا بیا اعراض کی یو ڈلد دوینا وما اولئک بالمؤمنین نو تولی بمعنى دا اعراض دا او کل دا تولی چی دا دا بمعنى دا ولایت سر رازی ولایت پی یعنی اقتدار مشارت بمعنى سر لکا سورت محمد گورا آیت نمبر 22 فالا سے تم پس قریب دا چتاسو ان تولے تم کہ تاسو والیان شوئے صرف تم والیان نو ان تفسدو فی الارض و تقطعوا ارحامکم مانا بشی دریم توجی تولی پا مانا دی محبت اور دوستے ہم رازی سورۃ مائدہ او گورا آیت نمبر دیش پک 50 ومن یتول اللہ ومن یتول اللہ ورسوله والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون مغسوک چی ولایت دوستی کی اللہ و رسول مؤمنان سرا یتول اللہ تولی پا معنی دوستی دا دلتا تولی پا معنی دا سورة نور دا کم سما تولیتم بیاتاس اعراضو کم چہ رازو کہ عثمانوکم فلولا فضل اللہ دنیوی معنی فلولا فضل اللہ ابل امحال و تاخیر العذاب لازمہ شیخ توجیر اور علمانی ذکر کر رہا اور چہ دازان لو لکین مزہی بکے سما تو فلولا فضل اللہ ابل امحال و تاخیر العذاب کہ چرنے پتابان فضل اللہ فمهلت او پتاخیر دا عذاب لکنتم الخاسرین اے من المهلکین تاسب شیو اے دا حلاک کرشونا خو اللہ فضلو کا تالے مهلت در کا عذاب در مؤخر کا افلولا فضلا اے بالامحال و تاخیر عذاب لکنتم الخاسرین مانا سیش یا مانا فلولا فضل اللہ اے بالامحال لکنتم الخاسرین تاسب شیوئے تاوانیان پوجی دا مہری جباریت سرا اللہ بستادا خواص ختم کرو او تب مطبول قلب گرزولے او دیتا خسران مہری جباریت وی خان او دا مانا دا جبر دا جبر ندے این جبرو مانے جباریست مانے جباری این جبرو مانے جباریست تیجو کنا او مانے جباری را زاریست زاریست حضرت بھائی زاریست این جبرو مانے جباریست حضرت بدا سے کنا تا جبر ندے مانا دا جبر دا مانے جباری را زاریست زاری دا زاری اللہ تو زاری کا جبر نہ بچے اور دا جبر نہیں جو جبر خوشحالشی مانے جباری است دا یو نمونہ دا جبر دا چمس بعد نسبت سرا ورنہ تو دار و مدار پامل دس سر دے انسان سر دے ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم اس دیزن دریم ادریم خباست شروع شکم باحکام دا اللہ کے لیت العال قول ننکو سبا کو ننکو سبا کو آیت تیز دکر نمخ کی یو مسئلہ یاد اکا ولما ذکر کئی دا بن اسرائیل یو کلیو چاہی تب ایلہ وی ایلہ او دا بالکل علا سائل سمندر وا اے سنغاری او دا سنغاری خلق چینو پو میو دیر مینی او دوی مئی دیر خوری او مئی دیر مزدارم پخی نبارحال ایلی والا علا سائل سمندر اللہ کریم پا دوی باندی دا ہفتی رز معظم اگر زولی وا لکا دی امت کے چرز دا جمعی معظم رز دا نفسی بطور امتحان و ابتلا اللہ ورطوی چتا سب دی ہفتی پرز اخکار نکوائے یعنی مئی بننی سے تفصیل صورت عراف کے را روان دے زبیہ رسو اندر تھا چونکہ امتحان ان خدے پاس چاہتا پہ امتحان نشی امتحان دیر گران دے ندوی بچی اتوار سوار فرز بطلل منگل اتوار سوار منگل بدھ میان بنو کنڈی وارتاو وارتاو کیا سکے میان روشتے نا چفتی پرزی بلال شرعن شرفار بے جوڑ کراؤں اور بالکل اخکارو پرانو ابو کی بھائی گرز دل دی برت قتل اب پخلی کے میں ابو مراد لی سو کو اخکار نہ ممنوع ہم یو او بغیر دا ہفتے نہ میں راضی ہوں نہ او دی خوراک نہ بغیر کو گزارا ہوں میں کی نہ سو کو پریشان نہ بقول علامہ ابو بکر ترتوشی اگر دا قول لکل دے چاگی ویچ دی کی چکم اخیاران مشرانو کنا ناگی تغمیز العینین نکار وارست چشم پوشی مسامحی نا نا دوی بطلل دا افتی پردی سین پگاری بے عدس کاؤ نو عدس چی بکاو نو دی ابو تا بچی لاز لپا نجدے کولا کنا نو چی مئے بے اوکتا نو ابو تا بے لاز دازے کنا یعنی من خواہ دست کنا نہ چ مئے بے لاس کرا گئی نہ مئے بے شاتو ور دو آپ مخبان میں لاس دا سکا بیر مئے سے شو ہے نہ بیا بچے مئے کتنے نہ بھی بیا دا سے بل شاتو ور دو نہ دیر تب تغمیز العینین میں لبی کے بچے مئے آ گئے نسر کے بے پٹی کری چمک نہیں دلی دلے اخلا چوی وی اخپی و بوتا که اداب بنی سایی لو دیده تغمیز الانه نوی انستر که وی پتی که شاعت بی وردو موز بیو کس برگان چه اتوار رز باشو نمائی خوبای غرزولو نروغان بلار نمائی بیرایست آوی پا خکر گاوندیانو ورتی سریان ستان دخلی نخو دی مائی بوی رازی ستان دی کور که خو دی مائی بوی رازی میں من نہ ماں کو نیا رکھ کام نہ کرے نن میرا اڑ نند سنگھ راوڑ نہ خوش تھے نا نو چل بے ور تو خود یار دس میں کو لپی لمرا لو آخوا میں غرضوں کا بار رہا ہوا تھا تو بھی پوچھی لپی کرا گیا آخوا میں غرضوں بار رہا ہوا تھا میں زو سے طور پر ممنوع نہ دے چادا کو ذکر کرے چادا کو ذکر کر جدا اخیار خلق ہو جمی پر زبا دوی سو دریاب نہ پگار بان سے ڈنڈو نہ حوضو نہ جو کرو جمی پر زبا لاڑ نہ گئی تب ورخو نہ واڑو ورخو بھی ہے کیا نا آپ وقت واڑو ہفتے پرت بکی مئی داخل شلو چ داخل بشل نو دو اتوار پا ما خام بدویرال نہ ورخو نہ بے بند کرو سار دے تو رز و چلاو میاں پکی پراتو راو چت بے کر جال بے ورت دیا جمی برزی خا وقت بے دے تو پر دے اور میاں خوب دفتے پر پکین ختم کرا بس دگا سے طریقہ دے شروع کرا چدا طریقہ شروع کرا نو پکیلی کے دری ڈالے را پاس دے یو ڈالا اگوا چاری آکیلی نو خورن کیو او دا اللہ دا حکم نہ عدوان کون کیوں او یو ڈل دا اشاعت وا کہ چاپ اور تو مسئلہ بیان والا اشاعت خدا کی تھی مسئلہ بیان ہوتا یو ڈل دا اشاعت وا ائی بور تو چل کے داسی مکہ ہے ندرے مڈل چیو نہ کاتی مینو چیخ فریدا چپ کے بہتری